Linde met het NOS-journaal. Vorig jaar exporteerde Nederland voor 8,8 miljard euro aan vlees, meldt het CBS. Daarmee is Nederland de grootste vleesexporteur van de EU. Zo'n 60% van het vlees gaat naar het buitenland. Over de Nederlandse veestapel is de laatste jaren veel discussie. De dieren zorgen voor veel stikstofuitstoot. Artsen zonder Grenzen stopt met zijn activiteiten in twee detentiecentra in Libië. De internationale hulporganisatie noemt de centra overvol en de situatie binnen onacceptabel. Migranten en vluchtelingen die er worden vastgehouden hebben botbreuken en wonden als gevolg van geweld door bewakers. De organisatie vreest ook voor de veiligheid van eigen medewerkers. In de detentiecentra worden mensen tegengehouden die naar Europa willen oversteken. De Libische kustwacht wordt deels getraind en gefinancierd door de EU. In Burkina Faso is een groep agenten in een hinderlaag gelokt door gewapende militanten. Zeker 11 agenten zijn gedood, 4 worden er nog vermist en 7 overleefden de aanval, die nog niet is opgeëist. De militanten zijn mogelijk gelieerd aan terreurorganisaties als Al-Qaeda en IS. Die winnen de laatste tijd aan invloed in de Sahel. Eerder deze maand doden jihadisten zeker 132 burgers in Burkina Faso. Nu het voetbalstadion van München niet in de kleuren van de regenboogvlag mag worden verlicht, heeft de stad besloten om andere gebouwen in de LHBTI-kleuren te zetten. De gemeenteraad wilde vandaag tijdens de EK-wedstrijd Duitsland-Hongarije een signaal afgeven, kort nadat Hongarije een anti-homo-wet invoerde. Maar uitlichten van het stadion werd door de UEFA verboden. In plaats daarvan krijgt het stadhuis en de Olympiatoren zendmast de regenboogkleuren. Wij laten ons niet afschrikken, zegt de burgemeester. Het weer, flink wat bewolking trekt erover vannacht. In het zuiden en oosten kan het ook regenen. Het koelt af naar 11 tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goedenacht. Het EK is niet het enige voetbaltoernooi wat nu aan de gang is. En wat heel spannend belooft te worden voor Nederland dit weekend. Aankomend weekend voetballen namelijk ook de robots van de TU Eindhoven in de RoboCup-competitie. Een internationaal toernooi voor autonome en dus zelfsturende robots. Een paar jaar geleden klonk de finale tussen Team Eindhoven en een team uit China nog zo. En op dit moment mag Van Perslucht hier met de bal genomen. Wow, weggedraaid, schoon, op de keeper. Oei, wat een mooie actie van Perslucht. En dan een hele mooie paas. En wat ga je ermee doen? Oeh, dan heeft hij niet genoeg tijd om te schieten hier. Wat zonde. En nou weer teruggepaast. En dan weet Van der Tantwil die bal helaas niet goed aan te nemen. Robodinho die bal goed aanpakt, maar daarna laat hem snel genoeg te schieten helaas. Vrije trap voor Water. Inmiddels genomen en Water aan de bal. En dan komt dat balletje. Oh, Van Sleutelen. Wat doe je, jongen? Juist, vrije trap. Van der Tandwiel lijkt in orde te zijn. Van der Tandwiel aan de bal. En dan samen met Robodinho. Robodinho zoekt hier. Robodinho! Ja, 3-1. Dat was hem. De eerste. Hij zit erin. Ja, het doet toch bijna niet onder voor een echte EK of WK-finale. Dit jaar heeft het robottoernooi door corona een andere vorm gekregen. Je zou misschien denken, robots kunnen geen corona krijgen, toch? Maar de teams eromheen wel, dus iedereen moest toch thuis blijven. Maar een aantal onderdelen gaan wel door. En ik mocht gisteren kijken bij een training en sprak daar onder andere teamleider Enze Kokkelmans. We klikken op play. Ja, wat je hier ziet is Robodinho is na de bal aan het rennen. Die heeft hem nu te pakken in zijn pootjes. Hij is rond aan het kijken over het veld. Hij paast naar Van Perslucht, maar Perslucht vangt hem niet helemaal goed. En Perslucht ziet een kans en schiet hem op goal. En nu heeft de Moer de bal te pakken. De bal rolt een beetje van hem af. Van Perslucht doet een poging. Ja. Hij paast naar Robodinho, want ze moeten verplicht pasen voordat ze op goal mogen schieten. De Robodinho vangt de bal op en die schiet op goal. Goal! Goal. Voor ons zien we een grote, een veld, echt een voetbalveld. Hoeveel meter is het? 8 bij 6 meter. Met 2 goals, 1 grote en 1 kleine. Ja, de ene is gemaakt speciaal voor mensen. En de andere is speciaal voor robots gemaakt. Die zijn niet zo groot als mensen. Ja, daar kunnen we penalty schieten tegen mensen. En kunnen we laten zien hoe goed onze robots op goal kunnen schieten. Ah, oké. Okay. En er staan 4 robots in het veld. Of 3 in het veld en 1 in het goal. Ja, de robot in het goal is een aparte speler. Die ziet er ook best wel wat anders uit dan de rest van de spelers. Hij heeft namelijk rekjes en die mag die om de paar seconden mag die uitschuiven om de bal tegen te houden. Net als dat je bij gewoon voetballende keepers ziet dat zij hun armen en benen uitsteken en ja, dat ze zo de bal tegenhouden. Als we de robots willen omschrijven, ik denk dat ze ongeveer, wat zijn ze, 50 centimeter hoog of zo? 70 centimeter. 70 centimeter hoog? 80 centimeter, sorry. 80. dus ze komen ongeveer tot je heup. Ja. Ze hebben oranje t-shirtjes aan. Maar verder zijn ze een beetje in de vorm van een piramide. Onderaan is het wat breder, een soort van zwarte stalen ronde omhulsel. Daar zit vast allemaal ingewikkelde apparatuur in. Ja, er zit allemaal ingewikkelde apparatuur in. En daarbovenop is dan een soort van... Ja, wat is dat dan? Ja, helemaal bovenop zit de camera. Het ziet er een beetje uit als een glazen cilinder. En er zit een cameraatje in die kijkt omhoog in een bolspiegel. En net als dat je in een supermarktspiegel helemaal om je heen kan kijken... kan dat met die bolspiegel ook. Dus die robots kunnen via die bolspiegel 360 graden om zich heen kijken... en alles zien naar alle kanten toe. Het ziet er ook een beetje uit als een hoofd. Ja, het heeft wel wat menselijks op de een of andere manier. Ja. Proberen ze ook een beetje menselijk te laten ogen door ze allemaal nummers en namen te geven. Dus ja, hier zie je nummer 5, dat is onze Robodinho. Aha. Nummer 4 is Van Perslucht. En ja, op nummer 1 in het goal staat Van Sleutelen. Van Sleutelen, aha. En de Zessie staat ook dicht bij ons. Dat ja, is nummer 6. Sterspeler? Ik zou zeggen Robodinho is onze sterspeler. Ik heb alle robots aanstaan en ik laat ze een paasdemo doen. Daarin proberen ze een beetje met elkaar over te pasen. En ja, dat doe ik door meteen op start te drukken. Robodinho pakt meteen de bal. Hij pakt hem een beetje zo tussen zijn voorpootjes. Hè? Hij heeft een beetje een soort voorpootjes. Jezus, wat gaat dat snel. Oh. Hij paast hem naar Van Perslucht. En Perslucht praat hem naar Zessie, maar Zessie mist hem. De bal rolt nu heel langzaam naar het goal. Het is eigenlijk bijna een goal, maar ze kunnen de bal niet vinden, zo te zien. Ik zie nu pas dat er ook een groot scherm is. Ja, op het scherm zie je de verschillende robots staan en waar ze denken dat ze staan op het veld. En je ziet ook de bal, waar ze de bal zien. En nu zie je dat nummer 6 op het moment een paar ballen ziet waar ze niet zijn. En dat komt omdat we de calibratie niet goed gedaan hebben. Dus dat doen we dan nog een keer opnieuw. Wat is dat calibratie? Nou, de robots zien eigenlijk alles op het veld aan de hand van kleur. Dus de lijnen om het veld zijn wit, het gras is groen en de tegenstanders zijn een beetje zwart en de bal is geel. Alleen afhankelijk van hoe het licht staat, lijkt dat geel op de camera net ietsjes anders. Net ietsjes lichter, net ietsjes donkerder. Dus iedere keer als we ergens zijn, moeten we even aan de hand van het licht wat nu binnenvalt, kijken wat geel is. Dat geven mee aan de robots en zo zien ze de bal. Dus zij zien iets geels en dan weten ze dat daar moet ik heen. Of dat ja, precies. Maar het is wel zo dat als je met iets anders geels op het veld loopt... stel je hebt gele schoenen aan of een gele broek... dan zouden ze dat ook zeker als bal kunnen zien. Ah. Dus dan is het oppassen geblazen, want dan komen ze je heel graag achterna. Jorrit, wat is jouw taak in het team? Ik ontwikkel de software voor het team en dan met name de strategie. Dus ik beschrijf hoe de robots samen moeten spelen om een doelpunt te maken. Dus hoe ze moeten overpassen, waar ze moeten gaan vrijstaan. Hoe ze moeten zorgen dat de bal niet afgepakt wordt door de tegenstander. Dat soort dingen. Dus ook zeg maar de tactiek? Ja, zeker. Moet ik dan denken aan 4-3-3? Of... We hebben maar 5 robots, dus niet op die manier. Maar ja, wel inderdaad hoe ze met z'n allen samen tot een doelpunt moeten komen. En hoe kan dat? Hoe kunnen die robots weten dat ze bijvoorbeeld niet met z'n allen naar de bal moeten? Ze communiceren allemaal via wifi. En ze weten van elkaar waar ze staan. Dus op die manier kunnen we dan zeggen van, nou ja, er staat nou al iemand bij de bal. Dus er hoeft niemand anders naar de bal toe. En dan kunnen ze ook bijvoorbeeld denken van, oh, ik ga richting het goal zodat hij mij een voorzet kan geven. Of zij. Ja, zeker. Zeker. Ja. Of dan staat de keeper bijvoorbeeld in 1 hoek van de goal. Dan kan je beter even een paasje naar... over de breedte geven, dat hij bij de andere robot aankomt... die dan een vrij schot op doel heeft. Dus ze kunnen dit allemaal autonoom? Je hoeft niet vanaf de zijkant ze te besturen? Nee, zeker. Dat mag zelfs niet. Ah, dat is, het, dat is de uitdaging. Ja, zeker. Hoe ingewikkeld is dat? We zijn er al best lang mee bezig. Het is niet makkelijk uiteraard. Maar we verzinnen steeds nieuwe tactieken en kijken wat de tegenstander doet om proberen steeds ze te slim af te zijn. Want jullie zijn wereldkampioen? Zeker, al 5 keer. Hoe komt het dat jullie zo goed zijn? Ja, jullie moeten iets anders doen dan de rest. Ja, dat denk ik. Zoals ik al zei, we kijken goed wat de tegenstander doet. Proberen daarop te reageren. En daarnaast hebben we gewoon goede robots die al op zichzelf goed kunnen voetballen. Dus dat we daardoor veel kunnen focussen op de strategie. En minder hoeven te focussen op bijvoorbeeld hoe we schieten of hoe we moeten pasen of waar we op het veld staan. Er is ondertussen een nieuwe speler op het veld verschenen. Nummer 2, hoe heet hij? Nummer 2 is De Moer. De Moer. Zitten er veel moertjes in dit ding? Ja, dat denk ik geloof ik wel. Harry, hoe lang ben jij al verbonden aan dit team? Oei. Ik zit er al vanaf het begin. In 2006 zijn wij begonnen. Dus vanaf 2006 zit ik bij het team en ik ben verantwoordelijk voor de hardware eigenlijk. En het reilen en zeilen rond het team. En wat ben je nu aan het doen? Ik ben nu software aan het kopiëren naar De Moer. Want die komt net uit zijn stal. En uit de spelersbank? Ja, uit de spelersbank. En die heeft nog niet de goede software. Ja, want iedereen moet wel dezelfde software hebben. En daar ben ik nu mee bezig. We hebben ze nu niet zo hard staan als ze kunnen. Hè, want nu staan ze 4 meter per seconde. Hè, maar dat is voor de eigen veiligheid. We kunnen ze nog sneller zetten. Als we echt een wedstrijd bezig zien, waar je op onze site kunt zien, op techunited.nl. Dan kun je gewoon wedstrijden zien dat we gewoon echt keihard rijden. Dat we best wel indruk maken. Ja, we zijn niet van niks wereldkampioen. Ja. Dus wat dat betreft. Is het veld normaal deze groot of is dit een oefenveldje? Nee, dit is een kleiner schaalmodel van het echte veld. Een veld is 14 bij 22. Een origineel veld waar wij voetballen. Dan komt het natuurlijk ook wel interessant als ze dan met elkaar praten. Hè? Want die Omnivision die kan maar 6 meter rondom kijken. En dan is het echt nodig. Hè? Dan zegt de robot van ik zie deze lijnpunt op het veld. Hè? Dan zeggen ze dus tegen elkaar. En maar 6 meter. En dan kunnen ze tegen elkaar zeggen ik zie dit, ik zie dit, ik zie dit. Dus die staan dan verdeeld over het veld. En dan krijg je ook een compleet schema van hoe het allemaal opgesteld staat. Hè? Omdat ze met elkaar communiceren. Ah, dus bijvoorbeeld Van Perslucht ziet alleen dit gedeelte. En die zegt tegen Robondinho die in de verdediging staat wat er bij hem gebeurt. Het is zelfs zo, als Van Perslucht de bal heeft en dan kan hij vragen aan andere spelers van jongens, ik ben verdediger. Hè, mag ik misschien gaan aanvallen? Dan zegt een andere speler, ja natuurlijk ga jij maar aanvallen. Hè, dan ga ik wel verdedigen. Ja, god, onze robots doen dat. Frank de Boer zou je natuurlijk jaloers zijn als je dit meemaakte. Ja. Wat zou Frank de Boer kunnen leren van jullie robots? Dat wordt natuurlijk heel moeilijk. Kijk, eerst was het heel veel F's voetbal waar wij deden. Dus eigenlijk heel veel de robots bij elkaar en in het midden lag ergens de bal. Maar nu zie je steeds meer dat ruimte gebruikt wordt op het veld. En we doen breedtepases, dieptepases, schijnbewegingen maken. Dat zie je nou steeds meer. Het wordt steeds meer voetbal waar we mee bezig zijn. Dat is natuurlijk wel. Kijk, en nou hebben we misschien een Frank de Boer nodig die mee het tactische bepaalt. Want daar zijn we eigenlijk nou aan toe. Dat we zeggen van, we moeten toch wel systemen. Hè, we zien heel veel systemen in futsal. Ik weet niet of je ooit van gehoord hebt. Dat is een zaalvoetbal 5-5. En dat boek zijn we nou eigenlijk aan het lezen. Hoe onze robots in futsal gaan spelen. Want eerst waren jullie er zo bezig met gewoon het technische aspect. Ja. En nu was je al blij als je de bal hebt en schoot. He, dat was, eerst was ik heel veel, dan pakte een robot de bal en die dribbelde naar de bal, naar de goal van de tegenstander en dan schoorde die. Maar dat mag nou niet meer, want je mag maar 1,5 meter dribbelen. Want dat is een nieuwe regel. En dan moet je pasen. Je moet wel met z'n allen voetballen. Ja. Dat is wel het idee. Ja, anders zou het natuurlijk wat makkelijker zijn. Dan kan die gewoon richting het goal. Dan krijg je van die balletjes die voorin staan en zoiets allemaal. Dat wil je eigenlijk niet. Nee, je wil gewoon eigenlijk leuk voetbal, leuk attractief voetbal laten zien. Gaat dit nou goed? Ze moeten heen en weer pasen. Ik zie helaas nog niet zoveel paasjes, maar Kijk, daar is er een. Wie paast er nou niet? De Moer paaste net naar Van Perslucht. En Van Perslucht die rijdt nou richting... Nummer 5? Ja, nummer 5. Waar ben jij nou het meest trots op van wat je hebt gemaakt uit deze robot? Ik heb een paar jaar geleden gewerkt aan een mechanisme waarmee we heel makkelijk kunnen wisselen van strategie. Dus daarmee kunnen we instellen als we tegen andere tegenstanders spelen, dat we bijvoorbeeld, nou ja, net zoals een gewoon elftal, dat ze een andere strategie aannemen. En wij kunnen op deze manier ook heel makkelijk wisselen van strategie. We hebben een strategie die noemen we de Handbal Harry. die heet zo omdat we met het hele team dan gaan aanvallen of met het hele team verdedigen. En die werkt meestal best goed. Er is een andere strategie dan gewoon voetbal. Maar ja, dat moet ook als je maar 4 veldspelers hebt. Goal! Wie scoorde er? Ja, de robotjes. Ze kunnen wel echt heel precies goal. Ze kunnen echt heel precies naar elkaar pasen, hè? Ja, klopt. Daar hebben we ook best lang aan moeten werken. Want je moet natuurlijk heel goed weten waar je zelf staat, waar de tegenstander staat. En dan ook in een rechte lijn naar die tegenstander toe kunnen, of naar je medespeler toe kunnen pasen. Ja. En dus weet die robot naar wie gepaast wordt dan ook meteen, oh, hij komt eraan? Ja, zeker. Ze communiceren van wie wil de bal ontvangen. Naar wie kan ik hem spelen dat er geen... Goal van Van Perslucht. Naar wie kan ik hem spelen dat er geen tegenstander tussen staat? En wat is natuurlijk slim om te doen om het spel verder te helpen? Ja. Ze zijn nu echt fanatiek aan het spelen. Ja, we laten ze nu samen spelen en op goal schieten. Ah. Alleen, ze doen alleen het goal waar de keeper niet staat. Of is dat, doen ze dat uit slibbigheid? Ja, ze horen allemaal bij hetzelfde team. Dus ze gaan geen eigen goals maken zomaar. Dat lijkt me heel, heel nadelig tijdens een wedstrijd. De Moeren... heeft een beetje moeilijk vandaag, maar dat vangen onze sterspelers Van Perslucht en Robinho zeker wel op. Ja, die kunnen niet altijd een goede dag hebben natuurlijk. Ja, net als mensen hebben robots ook wel eens een slechte dag. Onze keeper staat op goal en die beweegt een beetje mee. Ja. Je ziet hem af en toe zo de armpjes uitsteken en links en rechts bewegen. Ja, hij is wel schattig, hè? Ja, hij is heel, heel leuk om naar te kijken. Ja, hij heeft maar één taak en dat is tussen de bal en het goal in blijven. Dus hij, zodra hij de bal ziet, gaat hij mee naar die kant bewegen. Hij kan ook niet op naar voren. Hij zou naar voren kunnen, maar we hebben hem geleerd dat hij in het goal moet blijven. Oh ja, ja. Want ja, robotvoetbal gaat vrij snel als je wedstrijden ziet. Dus het is handig om die keeper gewoon in het goal te hebben. Ja, precies. En yes, Van Persie scoort. Ze doen weer een schot op goal. Want ze kunnen, als ze pasen, gaat die echt over de grond. Ja, ze kunnen echt lopschotjes schieten. Maar ze kunnen echt omhoog schieten, hoog schieten. Ja, dat heeft ons best wel wat voordeel gegeven. Aan het begin paasten al die robots gewoon over de vloer heen. En toen hebben ze een keer geleerd lopschotjes te maken. En al die robots kunnen hem dan niet meer opvangen, want het vangmechanisme zit op de grond. Ja, ja, dus als je dat doet, dan heb je best wel wat voordeel ten opzichte van de rest. En zien ze ook het goal, zeg maar? Dat ze weten, ik zie ze de keeper. Dat ze weten wat ze naast de keeper moeten schieten. Ja, ze zien de keeper in het goal. En, Oh, nee, Van Perslucht. Eentje rijdt de coulissen. Spelersbank omver. Ja, ze zien het goal en ze zien ook waar plek is in het goal. Dus ze kunnen de ruimte opzoeken in het goal die vrij is. Ja. Je ziet het daar op het scherm. Je ziet bij het blauwe goal zo'n groen balkje. En dat betekent dat eigenlijk alle ruimte in het goal vrij is. En je ziet Peter nu staan in het goal. En dan zie je dat een stukje zwart rood wordt waar Peter staat. Dus je ziet eigenlijk nu dat hij probeert in de rechterhoek te schieten. Omdat Peter een beetje links van het midden staat. En zo bepalen ze dus waar ze gaan schieten. Ja. En de keeper die kan het goal ook zien. Die heeft een speciale sensor achterop. Mm-hmm. En die kan dus zelf de contouren van het goal zien. Waar hij in staat. Dus hij kan ook, als je het goal naar links of naar rechts sleept, als er een bal tegenaan komt en het goal verschuift, dan blijft de keeper gewoon lekker in het goal staan. Ah ja, ja, ja, heel mooi. Bam. Ja, Robinho is wel echt een topscorer, hè? Ja, ja. Het grappige is dat alle robots eigenlijk exact dezelfde software hebben. Mm-hmm. En ze kunnen ook voortdurend wisselen van taken. Dus daarom is het lastig om aan te geven wie echt een topspeler is, want ze hebben in principe dezelfde code. Het enige wat soms anders is, is de hardware. Is er ook een buitenspelregel? Nee, in robotvoetbal doen we eigenlijk bijna alle FIFA-regels met een paar uitzonderingen. En een van die uitzonderingen is buitenspel. Dat doen we nog niet aan, maar het zou in de toekomst wel misschien kunnen. De grote vraag is natuurlijk, waarom zou je robots leren voetballen? Dat is inderdaad een hele belangrijke vraag. Maar het is eigenlijk niet per se het voetbal waar we mee bezig zijn, maar meer op een speelse wijze de robotica vooruit helpen. Dus er zijn best wel wat challenges of moeilijkheden voor deze robots die lastig zijn voor robots in het algemeen. Hoe laat je ze samenwerken, samen beslissingen maken? Hoe laat je ze creatief zijn en anticiperen op de tegenstander in zo'n snel spel als voetbal? Is dat heel lastig, dan moet je heel snel doorhebben wat de rest gaat doen. En dat zijn uitdagingen die je overal in de robotica tegenkomt. En wij gaan nu op een hele speelse wijze zijn we dat aan het oplossen. Het is gewoon leuk om naar te kijken, leuk om mee bezig te zijn. Maar stiekem brengen we gewoon papers uit over onderwerpen die op de rest van de robotica ook goed toepassen zijn. Wat zijn dat dan voor dingen die je bijvoorbeeld hier hebt uitgevonden of ontwikkeld wat handig is voor andere robots? Een van de meest simpele voorbeelden is de wieletjes beneden aan de robot. De wieletjes draaien gewoon net als normale wielen. Maar bovenop de wielen zitten allemaal andere kleine wieletjes die tegen de richting instaan. En dat betekent dat we de robots tegen de richting van de wielen in kunnen bewegen. En daardoor wordt het heel bewegelijk. En Peter is van de zorgrobots. En een van de zorgrobotsmodellen heeft exact diezelfde wielen bijvoorbeeld aan de basis zitten. Ja, zorgrobots is natuurlijk een wat maatschappelijkere toepassing dan wat wij hier hebben. Dit is eigenlijk een soort van competitie-idee om die ontwikkeling wat sneller te laten gaan. Ja, het is ook, de hele competitie is ook opgezet als een open source competitie. En dat betekent dat aan het eind van het jaar moeten wij al onze informatie delen met iedereen. Het wordt gewoon voor de wereld online gezet. En zowel jij als ik kunnen thuis gewoon opzoeken wat onze software is, hoe onze hardware werkt. En dat betekent dat ook aan het eind van het jaar iedereen weer samen op één lijn staat. Dus dat zorgt ervoor dat volgend jaar bij het toernooi je harder moet gaan werken. Omdat iedereen weet wat je vorig jaar hebt gedaan. Ze hebben al je software, ze weten hoe het werkt. En op die manier proberen we de vooruitgang in de robotica te accelereren. Jorrit, ze moeten weer een beetje trainen, hè? De spelers. Ze zijn een beetje uit vorm. Ja, ik denk net zoals iedereen met corona. gewoon trainen en wij moeten dan kijken wat er misgaat. En zo snel mogelijk weer ze in topvorm krijgen. Ja, dit jaar gaat het toernooi wel door. Dus er is wel een wereldkampioenschap. Alleen niet op de traditionele manier. Dus de echte wedstrijden zelf gaan niet door. Jammer. Maar we hebben wel twee challenges om te doen. De eerste heet de Scientific Challenge. Daarin laten we zien wat we allemaal bestudeerd hebben afgelopen jaar. En wat voor dingen we uit hebben gebracht. En wat voor dingen we onderzocht hebben. Dat presteren we in een presentatie. En de Technical Challenge, dan doen we eigenlijk een demo. Om te laten zien wat voor skills de robots we hebben geleerd dit jaar. Wat voor nieuwigheden we hebben ingebracht in de software van de robots. En wat is dat bij jullie? Dit jaar zijn we bezig geweest met iets dat heet Open Pose. En dat is een moeilijk woord voor het kijken waar de gewrichten en de ledematen zitten van mensen. Voorheen, je ziet het ook een beetje op het scherm, alle objecten worden gezien als een cilinder. En niet als een mens die twee benen heeft, twee armen, een hoofd. En welke kant die opstaat wordt allemaal niet meegenomen. We willen in 2050 tegen de wereldkampioen mensen willen we voetballen. Goal! En om dat te kunnen moeten we goed zien hoe een mens staat, hoe een mens beweegt. Je kijkt met voetbal vaak naar de heupen, hoe iemand gedraaid staat om te kijken welk kant je op gaat. En wij hebben dit jaar de stap gemaakt om real-time, dus in het echte, in echte tijd te kunnen zien hoe een persoon staat en daarop te reageren. Dus hij kan, als ik voor hem sta, ziet hij waar mijn armen zitten en waar mijn hoofd zit. Ja, de robots die nu aanstaan nog niet, maar de robot die de software draait van de challenge, die kan dat wel. Die kan echt zien waar alles zit, ook waar je ogen zitten en ook waar je mond zit. En tot nu toe hebben we paar kleine toepassingen daarvoor. Maar het idee is om dat veel verder nog uit te breiden. Willen jullie dan als je in 2050 tegen mensen aan het voetballen bent, wil je dan met deze kleine robots voetballen of met grotere menselijke robots? Ja, dat is een goede vraag. De Robocop-competitie heeft meerdere voetbalcompetities intern. Deze zijn de middle-sized league, maar je hebt ook allemaal andere soorten robots. Je hebt kleine robots, dat zijn formaat hockeypuck. En die zijn heel erg gefocust op strategie, gaat ontzettend snel. Die spelen op een heel klein veldje. Je hebt grotere robots, ongeveer tot kniehoogte heb je robots die echt benen hebben en echt lopen. Maar die vallen nog veel om. En je hebt ook robots die groter zijn dan dat ik ben. Die spelen 1 tegen 1. En die zijn weer meer gefocust op echt hoe boot je het menselijk lichaam na in robotica. En alle leaks zijn eigenlijk met een ander sub-onderdeel bezig van het grote probleem. En hoe we dat dan in 2050 samen gaan voegen, dat wordt de vraag. Maar we zijn allemaal eigenlijk specifiek een klein deel aan het oplossen van het probleem. Hoe gaan we in 2050 winnen van een menselijk wereldkampioen? Ja, want als je kan kiezen, dan lijkt me wielen lekker makkelijker dan benen om voor te bewegen eigenlijk. Ja, met wielen kunnen ze heel snel over het veld rijden natuurlijk. Alleen wat wel vet zou zijn, denk ik, in de toekomst is om op de grond van de mensen te spelen. Dus echt op een echt grasveld. Dat lijkt me heel gaaf. Daar heb je toch echt benen voor nodig, want met wielen kom je niet zo snel over een grasmat heen. Ik ben wel trots dat wij als Leak gewoon ondanks corona besloten hebben alsnog aan ons doel te werken. Ons doel is informatie delen, robotica omhoog helpen. En we presenteren nog steeds onze vooruitgang. Het is alleen jammer dat het niet afgesloten wordt met een mooi toernooitje. Ze kunnen niet koppen, denk ik, hè? Dat lijkt me niet goed voor een camera. Nog niet. We zijn er wel mee bezig om aan de voorkant, waar die grote balk zit, daarboven is wat ruimte om de bal tegen te koppen. En we zijn bezig om ervoor te zorgen dat de robots die bal in kunnen koppen. Want dat kunnen keepers niet zo goed aanzien komen. En hopelijk geeft ons dat wat voordeel om van 5 keer wereldkampioen 6 keer wereldkampioen te maken. Ja, volgend jaar weer wedstrijd. Ja. Wedstrijden. Goal! Bring the action. Getting there. Affirmative. I'm coming. De voetbalrobots zijn niet de enige robots die hier worden gemaakt in Eindhoven. Peter, jij bent verantwoordelijk voor een andere robot. Ja, we hebben binnen Tech United namelijk ook een andere divisie als het ware. Die bezig is met de ontwikkeling van een zorgrobot. En dat is een robot die mensen in een huishoudelijke omgeving moet gaan ondersteunen. Dus mensen in bijvoorbeeld de ouderenzorg die niet alles zelf meer kunnen. Die kunnen dan steunen op zo'n robot om toch de alledaagse taken nog op te lossen. Is die hier ook ergens, die robot? Jazeker. Die robot die staat hier naast ons voetbalveld in onze, in onze nagebouwde woonkamer. Zullen we heen? Jazeker. Ah, we lopen een ruimte naast het voetbalveld binnen. En een paar bureaus. En ik denk dat dit onze huiskamer moet zijn. En een soort van aanrecht is nagebouwd. En ik zie chips en bier en cola en andere keukendingen, cornflakes. Ja, we hebben hier... Wat is dit? Dit is onze nagebouwde woonkamer. Het ziet er niet heel erg uit als een woonkamer, maar hier hebben wij alles om onze testen uit te voeren. Dus we hebben daar een tafel, we hebben stoelen die we er omheen kunnen zetten. We hebben hier in de hoek staat een bank. En we hebben kastjes en een soort voorraadkast, waar wij eigenlijk een hele hoop huishoudelijke objecten neer hebben gezet om mee te oefenen. Voornamelijk blikjes drinken, maar ook flesjes met bier en ook reinigingsmiddel. Ja, en ik zie fruit, nepfruit van plastic zo te zien, zodat het niet verrot. Mm-hmm. Dat je daarmee kan oefenen. Het is inderdaad een voorraadkastje. Oh, en het is ook nagemaakt op de computer zo te zien. Ja. Voor een robot is het namelijk heel belangrijk om te weten hoe zijn wereld er om zich heen uitziet. Dat is namelijk waar hij zijn beslissingen op moet maken. Zijn ogen? Zijn ogen, maar ook intern zijn beeld van hoe de ruimte eruit ziet. Dus ook al kunnen wij in de woonkamer niet direct zien waar de keuken is, wij hebben in ons hoofd nog wel een kaart zitten van ons huis. En daardoor weten wij hoe we naar de keuken moeten lopen. En een robot heeft zoiets ook nodig. Dus daarom hebben wij deze huishoudelijke omgeving ook nagebouwd in de robot zelf. En dat vormt ons wereldmodel. Dat is eigenlijk zijn geheugen. Ja, zijn geheugen. En dat is ook niet constant. Dat kan ook constant geüpdate worden. Als de robot namelijk meer objecten ziet. Of als hij merkt dat een meubel verplaatst is. En op die manier kan hij eigenlijk die variaties die door de mensen geïntroduceerd worden in de omgeving, kan hij die allemaal bijhouden. Dus dat zien we hier op de laptop, een soort kaartje van de woonkamer. Waar zou die robot bij kunnen helpen? Voornamelijk allerlei kleine klusjes, zoals het pakken van dingen waar mensen zelf niet bij kunnen. Maar ook de kleine onderhoudsdingen, zoals het vuilnis buiten zetten. Of misschien de boodschappen in de kastjes zetten. Dus eigenlijk een hele hoop kleine huishoudelijke klusjes. Nou, klinkt ook wel eens iets wat ik leuk of handig zou vinden, lekker makkelijk. Ja, zeker lekker makkelijk. Ja. Nou blijkt wel dat voor robots is zo'n huishoudelijke omgeving toch wel heel erg uitdagend. Robots die zijn op dit moment voornamelijk gewend aan een meer industriële omgeving, die eigenlijk volledig gecontroleerd is. En in een huishouden heb je die controle nou eenmaal niet. Daar zit heel veel variatie in. Die komt mede ook door ons mensen. Wij maken er wel eens een rotzooitje van. En een robot moet daar allemaal mee om kunnen gaan. En dat valt eigenlijk helemaal niet mee. Is dit hier wat hier naast ons staat dan de robot zelf? Ja, dit is onze robot. Zijn naam is Hero. Hero, zullen we hem even proberen te beschrijven? Hoe ziet hij eruit? Hoe ziet hij eruit? Hero is een soort, hij is een hele lieve robot van ongeveer een meter groot. Hij heeft één lieve kleine arm waarmee hij objecten kan vastpakken. Ik zie het, hij heeft een grijpertje als hand. Ja, hij heeft een grijper. Hij heeft ook een hoofd met een hele hoop camera's om de omgeving in de gaten te houden. Hij heeft wel ook echt twee oogjes. Hij heeft twee oogjes en op zijn voorhoofd zit een scherm. Het is namelijk heel fijn voor mensen om iets te hebben om aan te kijken. Dus daarom heeft deze robot twee ogen gekregen. En hij heeft een scherm wat ook gebruikt kan worden voor communicatie met mensen. Dus ook mensen die bijvoorbeeld slechthorend zijn, die kunnen wat de robot zegt lezen op zijn scherm. En die ogen die zien dus eigenlijk niks? Die ogen die zien wel iets, dat zijn camera's. Hij heeft ook een klein neusje, dat is ook weer een camera. En bovenop zijn hoofd zit nog een vierde camera. En dat is een dieptecamera, dus een soort Xbox Kinect, waarmee we ook naar de afstand tot objecten kunnen schatten. Oh ja, zo'n spelcomputer. Ja. En hij staat op een ronde schijf. Ja. Daaronder zitten wieltjes, denk ik. Precies, hieronder zitten wieltjes en hiermee kan de robot eigenlijk in alle richtingen kan hij zich voortbewegen. Een witte cilinder, wat dus eigenlijk gewoon het lichaam van de robot is. Daarin zitten ook al de computeronderdelen. Hij heeft ook nog op zijn rug zit een extra laptop. Dat is voor hem eigenlijk zijn tweede brein. En daarmee kan hij eigenlijk hele moeilijke problemen oplossen. Voornamelijk beeldverwerking. Dat is erg moeilijk. Omdat je daar... wij mensen denken daar niet over na. Maar dat is eigenlijk best wel iets dat wij heel snel kunnen begrijpen waar we aan het kijken zijn. En daar wordt bijvoorbeeld ook Open Pose opgedraaid. Dat is een programma en daarmee kunnen wij de houding van mensen afschatten. Dus zo kunnen wij zien of mensen aan het zwaaien zijn of ergens naartoe wijzen. Dat geeft dan nog een manier om met de robot te communiceren. Kunnen we hem iets laten doen? Jawel. Als je mij even geeft, dan gaat de robot beginnen. Jij moet nu op de laptop wat aanzetten. Alles draait als het goed is al. Ik kijk nou eigenlijk alleen op de laptop om in de gaten te houden of alles nog goed gaat. Ik zie vooral een hoop cijfertjes en lettertjes verschijnen, maar jij ziet wat er hier gebeurt. Ik zie wat er hier gebeurt. Dit is eigenlijk gewoon een beetje de status van de robot. En hieraan kan ik eigenlijk zien dat op dit moment alles nog goed gaat. Ik heb hieronder een soort box waar ik in kan typen. En dan kan ik de robot een commando geven. Dus bijvoorbeeld, ik kan hem vragen om mij een Fanta te brengen van de tafel. Dus dan zeg ik, bring me a Fanta from the dinner table. En de dinner table, dat is die tafel daar. Daar heb ik al wat objecten neergezet. En belangrijk is, voordat je de robot iets gaat doen, haal hem van de oplader af. Dus sleept hij straks de hele laptop mee? Jazeker. De robot begint te rijden en hij gaat heel mooi om de keuken heen. Rijdt hij heen. Hij rijdt richting de tafel. Zijn hoofd beweegt. Ja. Je ziet hier nou ook dat hij drie objecten gevonden heeft. Eén daarvan herkent hij als een Fanta. En die gaat hij nou oppakken. Oh, zijn arm gaat omhoog. Hij zit nu eigenlijk veel te hoog voor de Fanta, daar kan hij nu niet bij. Mm-hmm. Zijn hoofd gaat weer iets naar voren. Ah. Hij pakt de Fanta. Hij gaat omhoog. Trekt zijn arm weer in. Gaat iets naar achter. I'm coming. Nou gaat hij dus terug naar mij. Of in ieder geval waar ik eerst stond. Naast die tafel. Maar hij ziet ons hier staan. Dus hij kan niet langer terug door de keuken naar mijn bureau. Dus in plaats daarvan gaat hij nou omrijden. Ah, hij kan gewoon zijn eigen route bepalen. Hij gaat inderdaad via de andere kant terug naar ons startpunt. Mm-hmm. Dat is toch heel knap. Jazeker. Maar naast de Fanta stond een blikje cola. En daarnaast nog een spuitbus met scheerschuim. Hoe weet hij nou... Haarspray. Haarspray stond daarnaast. Hoe weet hij nou wat Fanta is en wat, dat hij nou Fanta pakt en niet haarspray? Dat doet hij met zijn camera. Wij gebruiken een neuraal netwerk om de objecten te identificeren. En daardoor herkent hij het verschil tussen een Fanta en een cola en dus een bus haarspray. Handig. Stel voordat we nou bij de robot gaan kijken. Ja, hij staat hier. Hij vraagt dus nu of ik het object uit zijn hand wil pakken. Please take it from my gripper. Heeft hij hem nou ook zelf opengemaakt? Nee. Nee, dit blikje is al open. Ik had dorst. En nu gaat hij gewoon weer even rustig wachten tot hij het volgende commando krijgt. Inderdaad. Nou gaat hij wachten tot hij het volgende commando kan krijgen. Maar jij hebt dat net in jouw laptop geprogrammeerd, dat hij dit kan doen. Iemand thuis kan dat natuurlijk niet. Hoe, hoe gaat die dan een commando krijgen? De robot kan op verschillende manieren kan die commando's binnenkrijgen. De meest gebruikte is spraak. Dat de robot luistert en via spraak die commando's binnenkrijgt. Wat ook mogelijk is, is via een soort WhatsApp. Dus dat je de robot een sms'je stuurt met wat je wil dat hij gaat doen. En zo zijn er nog veel meer mogelijkheden die we in zouden kunnen programmeren. Je kan bijvoorbeeld denken aan gebarentaal. Of gewoon gebaren waarmee je bijvoorbeeld de robot kan vragen om naar je toe te komen. Of misschien wil je dat de robot elke dag op een bepaald tijdstip een actie gaat uitvoeren. Dus dat is allemaal onderdeel van hoe wil je dat je dit gedrag van die robot gaat vormen. En is die al in gebruik of moet die nog verder ontwikkeld worden? Deze robot is voornamelijk voor de ontwikkeling. We proberen hem eigenlijk telkens een stukje verder te brengen naar dat hij echt in een huishoudelijke omgeving gebruikt kan worden. Daar doen wij ook al testen mee. Zo zijn wij 2 jaar geleden voor de hele corona-uitbraak bij een zorginstelling langs geweest. Waarbij een liefvallige oudere dame mochten assisteren in haar dagelijks leven. En wat vond ze ervan? Zij was heel erg enthousiast. Zij vond de robot heel erg leuk, ook erg schattig. Hij is ook heel schattig. Kijk, de robot kent nu deze huiskamer. Mm-hmm. Zou je bij iedere andere huiskamer, stel hij gaat bij dat vrouwtje wonen, mm-hmm. moet je dan die hele huiskamer intekenen van een vorm of kan hij dat zelf in kaart brengen? Een beetje van beide. Dus de robot kan zelf rondrijden en een kaart maken van zijn omgeving. Wat we nog aan het ontwikkelen zijn, is dat hij ook de meubelstukken in kaart kan brengen. Dus zien waar de tafels zijn. Maar de dingen die nog echt hem geleerd moeten worden, is de namen van bepaalde objecten. En bijvoorbeeld hoe ze gebruikt worden. Dus bijvoorbeeld een tafel die als dinertafel dient. Daar zul je de robot eerst van moeten vertellen dat dit inderdaad de dinertafel is. Of de eettafel. Mensen noemen dingen bij verschillende namen. En de robot zal die dingen moeten leren. Bring the action. Affirmative. I don't see what I am looking for here. Uh-oh. Bring the action. Getting there. I don't see what I am looking for here. Bring the action. I'm coming. Hey, I found a Fanta. Getting there. I will be there in a second. I arrived. I will hand over the Fanta now. Please take it from my brother. Oh, hij geeft mij de Fanta aan. Moet ik hem er gewoon uittrekken? Please take it from my brother. Yes, I want it. Please. Please, let it go. Hero, please let him go. Yes, I want to take it. Yes, ik heb hem. Thank you, Hero. I will open my grabber now. Oh, hij doet hem nu open. Sorry, ik heb het blikje kapot gemaakt. Hij had er soms wel een beetje moeite mee. Is het is dat ook een van de uitdagingen die er nog voor jullie liggen? Dat hij het altijd doet? Dat is zeker een uitdaging. Ik denk dat wat we net zagen, dat de krachtsensor in de hand is, die niet goed gecalibreerd is. En een van de moeilijkheden is dat robots er eigenlijk heel veel moeite mee hebben om door te hebben wanneer ze zelf stuk zijn, als het ware. Dus de robot heeft zelf ook niet door dat die sensor niet goed gecalibreerd is, of dat hij bijvoorbeeld net ook de Fanta niet goed zag. En dat zijn ook dingen waar wij onderzoek naar doen. Hoe kunnen we er nou voor zorgen dat die robot ook door heeft wanneer die, wat hij eigenlijk niet weet? In plaats van dat we eigenlijk altijd ervan uitgaan dat de robot alles in één keer goed doet. Hoe lang duurt het nog, denk je, voordat Hero misschien een huishouden kan ondersteunen? Ik denk dat hij... dat is altijd moeilijk in te schatten. Ik denk dat het binnen een aantal jaar, zeg misschien 10 jaar... dat hij mensen al wel kan ondersteunen die niet alles zelf kunnen. Dat hij bepaalde taken kan overnemen. En waarschijnlijk dat naarmate de tijd en het onderzoek vordert, dat hij steeds meer taken uit kan voeren. En waarschijnlijk dat hij ook steeds slimmer wordt. Wil jij erin? Zou jij Hero wel willen? Oh, graag. Ja, graag. We hadden het net bij de voetbalrobots over. Dat wat zij, dingen die zij uitvinden die handig zijn voor de zorgrobots. Is dat ook echt zo? Hebben jullie iets aan hun? Of, Jazeker. Wij kunnen heel veel van elkaar leren. We zijn natuurlijk allebei bezig met een robot die in een omgeving moet werken die eigenlijk niet waar robots klassiek gesproken niet in werken. Dus wij hebben heel veel variatie in hoe onze omgeving eruit ziet. En de voetbalrobots hebben heel veel variatie in wat hun tegenstanders doen. Dus zo proberen wij eigenlijk allebei eigenlijk dezelfde technieken te gebruiken voor hoe kunnen wij nou inschatten hoe onze wereld er op dit moment uitziet. Hoe kunnen wij voorspellen hoe dat de dingen in onze wereld gaan veranderen. Wat gaat die tegenstander nou doen? Wat gaat mijn baasje nou doen? Wat wil mijn baasje van mij? Ja. En op die manier proberen we eigenlijk dezelfde systeemproblemen op te lossen. Wat als die Fanta nou opeens in een ander kastje staat? Als die Fanta nou in een ander kastje staat, dan zou de robot dus naar de tafel rijden verwachtend een Fanta te zien. Op dat moment ziet hij geen Fanta. En dan komt de robot dus voor een aantal keuzes te staan. Wat nou gedaan wordt en wat eigenlijk de klassieke robot manier is, is we geven de taak op en we stoppen. En waar we eigenlijk naartoe willen is dat de robot eigenlijk de kennis van zijn omgeving kan gebruiken om het probleem alsnog op te lossen. Dus hij zoekt naar een Fanta en dan moet hij zich af gaan vragen van wat zijn nou locaties waar ik een Fanta kan vinden. Bijvoorbeeld de koelkast. En dan kan hij naar de koelkast gaan om een Fanta te gaan zoeken. Natuurlijk moet hij ook op een gegeven moment besluiten van oké, ik heb nou in de koelkast gezocht, de voorraadkast. Ik ga echt geen Fanta meer vinden. Ja, gaat niet het hele huis overhoop halen. Precies. Ja. Dus dat is een beetje de balans die we zoeken. Hoeveel mogelijkheden moet de robot nou proberen voordat hij echt zijn taak gaat opgeven? Klinkt ingewikkeld, maar we hebben vertrouwen in Hero, hè? Het gaat nog wel wat tijd kosten om al die vragen te beantwoorden. Maar ja, wij maken langzaamaan stapjes in de goede richting. Dus ik zie het wel positief in. Hij kan grapjes vertellen. Tell me a joke. What do you call a fish with no eyes? A FFA. Ik snap het nu pas. A fish with no eyes. Its color is yellow and when you push the button, it turns red. A check in the blender. Zo, hij heeft best grove humor. De robot heeft zijn humor geleerd van studenten. Dus dat is wel te merken. Ja. You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice. Ja, je hoorde robot Hero natuurlijk en Peter van Doren, de teamleider van het zorgrobotteam van de TU Eindhoven, waar ik gisteren op bezoek was. Ik ga weer een robotnummer draaien, sorry daarvoor. Dit is wel een hele goeie nummer van het Noorse duo Royksopp. Ik weet niet precies hoe je dat uitspreekt. Uit Tromsø komen zij, het noorden van Noorwegen. En in dit nummer werken ze samen met zangeres Robin. We'll be right back. gaan we verder met nog een wetenschappelijk sportverhaal. Blessures kunnen veel verpesten voor topsporters. Zo mist Donny van de Beek bijvoorbeeld dit EK vanwege problemen met zijn lies. Een promovendi van 3 Nederlandse universiteiten die werken aan een broek met sensoren erin. Die moet helpen om blessures te voorkomen. En verslaggever Jeroen de Jager ging naar Zeist en kreeg een demonstratie van onderzoekers Anne-Marijn Stijlen en Bram Bastiaansen. Nu zitten alle sensoren aangesloten. Ik zie lampje branden ook. Dus, we hebben een groen lampje. Een mooie check. En dan kunnen we de meting starten. Proefpersoon Hidde Weersma trekt de broek aan met sensoren. Waar zitten ze? Ze zitten op beide onderbenen, links en rechts, bij de bovenbenen en op de onderrug. En misschien even voor wat achtergrond. Tegenwoordig zie je vaak spelers, als ze hun shirt uitdoen, een zwart hesje om hun borst. Dat zijn hesjes die ze tegenwoordig dragen met sensoren erin, zodat voortdurend de positie van een speler op het veld te zien is. En hier is een project gaande bij het Voetbalmedisch Centrum van de KNVB in Zeist om nog meer sensoren bij voetballers te plaatsen om nog meer informatie binnen te halen. Bram Bastiaansen van de RUG, de Rijksuniversiteit Groningen. Vertel. Wat we daarmee meten is de hoeken en de hoeksnelheden van de benen. Dus daarmee kunnen we gewoon heel nauwkeurig registreren wat die benen doen. En het idee daarachter is dat je daarmee informatie toevoegt ten opzichte van de positieregistratie. Dus je bent voortdurend dan met deze apparatuur bezig om de houding van het been te meten en in een computermodel zichtbaar te maken. Waardoor je iets meer kunt zeggen over de prestaties van voetballers. En daardoor weten we ook wat meer over de activiteiten in het veld, waardoor blessures, de kans op blessures verkleind wordt. Anne-Marijn Stijlen van de TU Delft doet het technische gedeelte. Die sensoren, die meten hoe vaak per seconde? Elke sensor meet op 250 hertz, dus 250 keer per seconde. Poeh, dus dat is een gigantische hoeveelheid data die je real-time binnenkrijgt. Als we bijvoorbeeld een paas uitvoeren, ja, dat kunnen we niet zien. En met dit nieuwe meetsysteem kunnen we dat wel registreren, waardoor dat een mooie aanvullende toevoeging is op de huidige systemen, waardoor we dus beter die prestatie in kaart kunnen brengen. Ja, je kunt dus en de actie in kaart brengen, zometeen. Of ze schieten, of dat ze de bal stoppen, of dat ze een paas geven, of dat wat dan ook. En je kunt dat relateren vervolgens aan mogelijke blessures en daarmee blessures eventueel voorkomen. Dat is inderdaad de toepassing daarvoor, ja. We gaan hier naar buiten, naar het voetbalveld dat rondom behangen is met de ontvangers, neem ik aan, om die sensoren uit te lezen. In de broek heb ik een heleboel elektronica verwerkt. Dus naar elke sensor gaan 6 draden toe. En die liggen allemaal in een patroon dat het rekbaar blijft. Dus de stof comfortabel om het lichaam blijft zitten. Ja, want een voetballer moet niks merken natuurlijk van die sensoren. Nee, want dan gaan ze de broek niet aantrekken. Nee. En wij willen natuurlijk graag dat ze in elke training en elke wedstrijd deze broek gaan dragen. Yes, en dan mag je een vrije aanloop nemen. Dus je mag een vrij aantal stappen naar achteren doen. En dan mag je zo hard als je kunt, mag je in de goal schieten. En dan ook echt zo hard als je kunt. Dus probeer zo maximaal mogelijk te trappen. En dan kunnen we dus uiteindelijk op basis van die informatie, kunnen we trainers en technische staf kunnen dan zelf een besluit maken of ze dan de speler willen wisselen of dat ze nog eventjes kunnen blijven staan. Omdat ze op basis van die data dan kunnen zien of een speler mogelijk een blessure gaat oplopen? Je weet dat spelers een ander beweegpatroon gaan krijgen wanneer ze vermoeid raken. Ja, op basis, dat kun je met het blote oog zien, maar dat kun je dus ook op basis van de data detecteren. Om die prestatie zo goed mogelijk te bevorderen, kun je met deze sensorbroek wel naar beweegpatronen kijken. En dan dus kijken van, hey, dat verandert. En dan gaan we zien dat voetballers naast dat hesje onder hun wijde voetbalbroek ook nog een strakkere voetbalbroek krijgen, Anne-Marijn, om die data te verzamelen? Ja, je ziet het nu ook al vaker dat voetballers onder een losse broekje een strak compressiebroekje dragen. Nou, daar kunnen we heel makkelijk die sensoren in verwerken. En dan hebben fysiotherapeuten, coaches en ook bewegingswetenschappers veel meer data om aan blessurepreventie te doen. Ja, en als wij ons dan verwonderen over een wissel, denken we, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat de boer deze speler wisselt? Dan weten jullie voortaan hoe dat komt op basis van de data. Nou, ja, wij hopen dat Frank de Boer deze data natuurlijk gaat gebruiken. En dan mag je stilstaan. Een verslag van Jeroen de Jager was dat vanuit Zeist. En de broek die de promovendi ontwikkelen willen ze trouwens niet alleen gebruiken om voetbalblessures te voorkomen. Ze hopen dat hij ook uitkomst biedt bij bijvoorbeeld hockeyers. Zo hoor je het nieuws van 3 uur. En daarna ben ik bij je terug met de prachtige podcast buiten de muren en krijgen we weer een update hoe het met ex-gedetineerde Harry en Bram gaat. Tot zo. NPO Radio 1. 3 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Artsen zonder grenzen stopt met zijn activiteiten in 2 detentiecentra in Libië. De internationale hulporganisatie noemt de centra overvol en de situatie binnen onacceptabel. Migranten en vluchtelingen die er worden vastgehouden hebben botbreuken en wonden als gevolg van geweld door bewakers. De organisatie vreest ook voor de veiligheid van eigen medewerkers. In de detentiecentra zitten mensen die zijn tegengehouden op weg naar Europa. De Libische kustwacht wordt getraind en deels gefinancierd door de EU. Nederland exporteerde vorig jaar voor 8,8 miljard euro aan vlees en was daarmee de grootste vleesexporteur van de EU. Ondanks een afname ten opzichte van 2019, het CBS heeft dat berekend. Van al het vlees in Nederland gaat zo'n 60% naar het buitenland. Nederland is al 20 jaar de grootste vleesexporteur van de EU. Over de Nederlandse veestapel is de laatste jaren veel discussie. Zo zorgen de dieren voor veel stikstofuitstoot. Het Europees Medicijnagentschap EMA heeft 2 nieuwe fabrieken goedgekeurd voor de productie van het Pfizer-vaccin. De fabrieken staan in het Duitse Rijnbeck en in Stein in Zwitserland. De productie kan er direct worden opgestart. En bij de EK-wedstrijd van het Nederlands elftal aanstaande zondag in Boedapest is geen lid van de koninklijke familie of van het demissionaire kabinet aanwezig. Dat heeft premier Rutte gezegd in de Tweede Kamer, waar het over de Hongaarse anti-homo-wet ging. Rutte noemde de wet gisteren al verschrikkelijk en onacceptabel, maar volgens hem heeft de afwezigheid van regering en koningshuis niets met de wet te maken. Het was gewoon niet voorzien dat er iemand naar de wedstrijd zou gaan, zei Rutte. Het weer nog, flink wat bewolking trekt erover vannacht. In het zuiden en oosten kan het ook regenen. Het koelt af naar 11 tot 12 graden. Morgen begint bewolkt, maar in de middag is er steeds meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR. Focus. Met Roos Heijnen. Goeienacht. Tenminste, ik hoop dat je een goede nacht hebt. Dat je misschien lekker aan het werk bent of misschien ben je gewoon wakker en ben je thuis aan het radio luisteren. Dit is Focus en tot 4 uur heb ik weer de beste audiowerken van NPO Radio 1 voor je op een rijtje gezet. En ik wil graag beginnen met een aflevering van Buiten de Muren. Want in deze podcast volgt maker Marjolein Knol gedetineerde Harry en Bram op weg naar hun vrijlating en daarna. Want zij zaten namelijk vast voor een lange tijd in de gevangenis. Inmiddels hebben ze allebei de gevangenis mogen verlaten, maar dat valt toch niet mee, dat leven op vrije voeten. In deze aflevering komen we ook meer te weten over hun jeugd en hoe het zover is kunnen komen dat ze zo lang in de gevangenis hebben gezeten. Dit is aflevering 4, het eerste delict. Hoi hoi. Hey, hoe heet dat? Wil jij een kop koffie? Harry, die 5 jaar vast zat, is nu een paar maanden uit de gevangenis. Zijn reclasseringswerker zoekt hem op zijn werk. Thee? Ja, dat moet ik alleen even maken. Ik weet niet of jij een suiker wil of zo. Nee, dat is helemaal prima. Ja? Laura heet ze. Harry werkt in een kringloopwinkel en hij spreekt zijn reclasseringswerker nu elke 2 weken. Je mag ook daar, hoor, op mijn kantoorplekje even zitten. Dus, ja. Ze zitten op een rustige plek in een kantoortje achter de winkel. Ze hebben het over perfectionisme. Dat Harry altijd alles goed wil doen en bang is om fouten te maken. Harry hoeft bijvoorbeeld om 11 uur 's avonds pas thuis te zijn, maar hij gaat na 6 uur de deur niet meer uit. Karin zei laatst tegen mij van, je bent gewoon een scheiterd. Ik zeg, laat maar een scheiterd zijn. Maar ik wil niks verkeerds doen. En dat, ik hou me aan alles. Dat verandert echt niet wanneer ik helemaal van mijn straf af ben. Ik wil rust. Kom op, ik wil rust. Ja. Maar de Harry die je nu bent, hè? Gaat dit de Harry zijn die voor altijd zou willen zijn? Ja, maar zo ben ik. Wat moet ik nou? Dus je bent tevreden met de Harry hoe je nu bent? Ja, ik ben hartstikke tevreden. Ik ben gewoon wie ik ben. Ja. En ik zou je vertellen, ik kwam in de gevangenis de laatste keer. Ik kwam bewaarders tegen die mij al kenden. Mm-hmm. Van vroeger. En die zeggen ook, je bent geen moe veranderd. Ja, ik ben rustig geworden. Ik ben ook nog steeds dezelfde Harry. Ik ga niet voor mensen veranderen. Nee. Want ik ben wie ik ben. Maar goed, als jij zegt... Hey, je hebt 2 keer lange tijd in detentie gezeten. Ja. En ik ben nog steeds dezelfde Harry. Ja. Dan komt bij mij de vraag op. Maar... Nee, maar niet zo. Okay. Ik weet wat je bedoelt. Ja, maar dat... gaat het dan niet nog een keer gebeuren? Nee, natuurlijk niet. Nee, maar dat probeer ik jou ook duidelijk te maken. Ik wil rust. Ja. Rust in mijn leven. Rust. Dat willen Bram en Harry allebei. Maar wat maakt dat het nu anders is dan toen? Waarom zouden ze niet weer de fout ingaan? Om daarachter te komen wil ik eerst weten hoe het ooit überhaupt mis kon gaan. Harry is wie hij is. Maar hoe is hij zo geworden? Dit is Buiten de Muren en ik ben Marjolein Knol. Ik volg een jaar lang 2 ex-gevangenen vanaf het moment dat ze vrijgelaten worden. In de vorige aflevering hoorde je hoe Bram bang was voor een oude openstaande boete... en dus toch niet naar de forensisch-psychiatrische kliniek ging. Ik kan je echt niet overhalen, jongen. Nee, dat is toch natuurlijk niet, jongen. Ik loop te lang met justitie mee. Bedenk nou, hou erop, het vangt. Die kan je echt niet overtuigen, hoor. En hoe hij zich uiteindelijk netjes meldde bij de reclassering, een drugstest deed en toch besloot zich te laten behandelen. Had je niet verwacht, hè? Nee, had ik niet zien aankomen, nee. Harry vond een woning. Hij verliet de gevangenis en ik zocht hem en zijn vriendin samen op. Is er nog eentje met ballen? Die heeft ook een kaasje. Had hij ook gepikt. Aflevering 4. Het eerste delict. Ben je ook kritisch op andere gebieden? Dat je kritisch voor jezelf bent? Ik ben juist kritisch voor mezelf. Ik wil niks verkeerd zien. We zitten nog steeds in het kantoor achter in de kringloopwinkel... als Harry begint te vertellen over zijn jeugd. Thuis liep het niet. Ik was 11 jaar of zo, toen kookte ik voor het gezin. Omdat was geen eten. Nee. Dus dan ging ik gewoon zorgen dat er eten kwam. Mijn moeder kon niet echt voor ons zorgen. Mijn moeder wilde altijd dood. Veel pillen innemen. Wij moesten iedere dag thuiskomen. Ik als kleine jochie. Afwachten of mijn moeder nog leefde. En ik ben dan zo. Dan wil ik voor mijn zus zorgen. En mm-hmm. voor mijn broertje. Mm-hmm. Zo ging dat. Ja, dat doet wat met je. Snap je? Dus kijk, daar komt het stukje van dat je dingen goed wil doen. Mm-hmm. Maar het heeft mij ook wel op sommige punten heel erg boos gemaakt. Ik heb op een bepaald moment dat ik dan thuis kwam... heb ik tegen mijn moeder gezegd van... ma, lag ze weer op bed met pillen, weet je wel. En dan heb ik tegen mijn moeder gewoon gezegd van... ma, heb je nog meer pillen? En ik heb al die pillen bij elkaar gepakt. Ik heb ze allemaal op bed gesmeten. Ik heb gezegd, neem ze allemaal maar in. Alsjeblieft. Klaar. Ja, dan is het ook klaar. Ja. Nou ja. Dus je bent heel jong volwassen geworden. Ja. Laat ik het zo zeggen. Ik weet niet of dit opgenomen moet worden, maar... Ja, kijk, ik ben misbruikt van mijn 4e tot mijn 11e. Ja, door 7 man. Word je dan snel volwassen? Ik denk het wel. Ja. Snap je? En dat is een stukje, daar komt wel een beetje agressie vandaan. Ja. En het moeten. Je moet dit, je moet dat. Ik moet helemaal niks. Ik moet gewoon met rust gelaten worden. En ik moet gewoon ademhalen. Ik moet gewoon goed zijn voor mensen. Dat is wat ik moet. Mm-hmm. En dan hebben we het al snel weer over iets anders. Harry begint te kletsen over werk, over vrienden, over muziek. Tot Laura weer even ingrijpt. Hé, hey, maar los van werk en muziek maken, dat gaat allemaal heel goed. Ja. Hoe is het thuis? Ja, goed. Ja? Ja. Financieel, heb je het op orde? Goed. Loopt allemaal? Ja. Ja. gaat allemaal goed. Ja. Je weet gewoon wat je kan betalen. En je weet gewoon dat ze dus kunt de rest van je rekening afschrijven en klaar. Ja. En je houdt wat over en dan, ja. En dan ga je eten en dan ga je dingen doen. Ja. Is echt je thuis? Eigenlijk? Ja, voor mij wel. Ja, ja, ik heb wel mijn rust. Ik leer ook een beetje de buurt een beetje kennen. En, ja, mijn buurman die had laatst een herseninfarct gehad. Oh. En ja, gods, die was dan het ziekenhuis. En ik zie dat zijn vuilnisbak vol zit. Dan breng ik hem even aan de weg, weet je wel. Ik zet hem weer terug. Ja, gewoon. Ja. Helpen. Gewoon burendingen. Ja, burendingen. Oké. Okay. Ja. Hey Harry, zijn er dingen waar je tegenaan loopt? Nee. Waar we je bij moeten helpen? Niet echt. Nou, mooi. Ja. Nee, het gaat hartstikke goed. En dat gaat prima. Mooi. Ja. Bram, de draaideurcrimineel, wordt vandaag opgehaald door zijn reclasseringswerker bij de nachtopvang. Daar slaapt Bram. Zijn reclasseringswerker brengt hem dan naar de forensisch psychiatrische afdeling. Ofwel, poging 2 om Bram naar Zuid-Laren te brengen, waar de afdeling is, de FPA. Want Bram besloot zich alsnog te laten behandelen. De laatste keer dat ik hem zag, moest Bram dringend methadon krijgen. Hij moest zich nog aanmelden bij de huisarts en een recept ophalen. Ik had wat twijfels over of Bram op een legale manier aan methadon kon komen om zijn zucht naar drugs tegen te gaan. Maar aan de andere kant was hij ook vol goede moed. Ja, sowieso wel in goede doen. Veel rustiger dan anders. Hij had voor het eerst wat vragen aan mij gesteld. Ik heb wel weer zin om Bram te zien en te horen hoe hij de afgelopen dagen in vrijheid heeft ervaren. Ik mag mee als de reclassering hem ophaalt bij de nachtopvang. En dus zet ik, ietsjes te laat, mijn fiets in het fietshok en meld me bij de balie van de reclassering. Ruurt haalt me op. Hij is samen met Marijn de reclasseringswerker van Bram. Hij zegt, kom, we gaan even koffie halen. We hebben namelijk alle tijd. Ik trek mijn wenkbrauwen op. Over een kwartier moeten we bij Bram zijn. Bij de nachtopvang. Maar Ruurt loopt rustig naar de koffieautomaat en gaat me voor de trap op naar zijn kantoor. Daar zet ik mijn opnameapparaat weer aan. Zou we Bram naar Zuid-Laren brengen? Ik had gisteren geregeld dat hij in de nachtopvang daaraan herinnerd werd. We zouden hem daar ophalen. Ik zit dan op de fiets naar kantoor en ik krijg een telefoontje vanuit het politiebureau. Een van die mensen die laatst kwamen is onze grote vriend. Ik kijk Ruurt met grote ogen aan en krijg wat buikpijn. Vanochtend is er een gewapende overval geweest op een hostel schuin tegenover het politiebureau aan de Rademarkt. Twee verdachten, eentje heeft zich gemeld en één is later aangehouden. En er wordt nog gezocht naar een mogelijke derde. Dat is wat ik weet. En een van degenen die dus nu vast zit, opnieuw, is Bram. Ja. Ruud vertelt verder, maar ik luister nauwelijks. Ik denk alleen maar, Bram heeft een overval gepleegd. Bram heeft een overval gepleegd. Bram. Weet je iets van wat er net is gebeurd dan? Nee, niet meer dan dat hij is aangehouden in deze zaak. En ja, het onderzoek loopt. Dat betekent, ja, met zijn staat van dienst zal die waarschijnlijk vrij snel in verzekering gesteld worden. Het is een veelpleger. Veelplegers die worden sowieso bij aanhouding vrijwel altijd voorgeleid. Dat is de fase waarin we nu zitten. In verzekering gesteld. Hij wordt voorgeleid. Verdachte. Ik hoor het jargon. Ik kan nog niet helemaal bevatten dat het hier inderdaad over Bram gaat. De Bram die ik nu 4 maanden volg. Die ik een paar dagen geleden nog in goede doen zag. En die vanaf vandaag behandeld zou worden in een psychiatrische kliniek. Het is... Eigenlijk is het nou zeg maar klaar. Hij moet gewoon weer naar de gevangenis, zoals het lijkt. Als ze kunnen bewijzen dat hij hierbij betrokken is, dan ontstaat er dus een nieuwe strafzaak. Ik had het dus niet helemaal zien aankomen. Nee. Maar jullie wel? Hoe normaal is dit? Nou ja, we zeggen altijd never a dull moment. Maar ik moet wel zeggen dat hij mij weer heeft verbaasd. Ja, dit is toch te gek. Ja. Ja, dit is inderdaad iets wat ons ook echt verbaast. We zijn echt verbijsterd eigenlijk. Ja. Dat is Marijn, die je hoort. De reclasseringswerker die Bram ophaalde in de gevangenis en hem vorige week een urinetest afnam. Die zit ook in het kantoor. Dat je zoiets doet, terwijl, nou, wat Ruud ook zegt, dat trek al klaar staat. En dat je dan een gewapende overval pleegt. Tenminste, daar word je nu van verdacht. Ja. Als dat zo is, dan ben ik echt verbijsterd. Ja, meer kan ik ook niet uitbrengen nu. Je twijfelt dan aan zijn mogelijkheden om verstandige keuzes te maken. Hij is slachtoffer van zijn eigen gedrag eigenlijk. Terwijl we moeten natuurlijk ook oog hebben voor de slachtoffers die hij maakt along the way. Hè? Ja. Daar moeten we niet vergeten. Thuis luister ik de radio-uitzending van die ochtend terug. Dat is een uur geleden ongeveer een overval gepleegd op een hostel. Twee mannen hebben een medewerker bedreigd en een onbekend geldbedrag uit de kassa meegenomen. Het hostel aan de Rademarkt zit schuin tegenover het politiebureau. Alvin Baas, jij bent daar. Ik sta er nu pal voor. Staat een politieauto op het trottoir. En als ik dit zo een klein beetje inschat, staat er ook nog een soort van undercover auto er vlakbij. Ja, en je bent of heel dom, of je hebt heel veel lef als je precies tegenover een politiebureau iets gaat overvallen, toch? Ja, aan de andere kant, het is natuurlijk gewoon een simpele graai in de kassa en snel wegvluchten voordat je de politie gebeld hebt en dat die buiten staan. Ja, ben je natuurlijk wel weer een paar minuten verder. De hele verdere dag ben ik van slag. Wat heb ik over het hoofd gezien? Hoe kan het dat ik dit niet zag aankomen? Hoe gaat het met het slachtoffer? Kon dit worden voorkomen? Die laatste vraag stelde ik in het kantoor ook aan Ruurt, de reclasseringswerker. Dat denk ik dan gelijk, hè? Als hij nou eerder terecht had gekund in de kliniek in Zuid-Laren, als hij daar maandag had terecht had gekund. Al dat soort vragen. Nou ja, dat is heel simpel. Had hij er maandag gezeten, had hij vanochtend geen overval gepleegd. Ja, dat is zo. Maar als hij wist dat hij maandag opgenomen ging worden, had hij misschien zondagavond overval gepleegd. Ja, zeg het maar. Ja. Ik heb wel nu in de fase van, dit is de verbijstering, maar ook de enorme speculeren. Doen we ook graag hier, vooral in de beslotenheid van deze Kamer. Maar ja, in feite zitten we gewoon nu eventjes op onze stoel. Dan moeten we even een dagje wachten. Ja. En mag ik morgen naar de cellen gaan? Ik denk niet dat je daar opnames mag maken. Nee, daar ben ik ook aan het vragen. Oké, jongens. Maar ja. Het is over. Het hele traject dat klaar stond voor Bram gaat niet meer door. Alle energie die in hem is gestoken door reclassering, door de bewaker Richard, door het forensisch psychiatrisch centrum in Zuid-Laren, allemaal teniet gedaan. Brams vrijheid duurde 7 dagen. Heb jij vaak voor melk erin? Alleen een beetje melk als je het hebt. Creme vind ik ook goed. Harry en ik zitten in de woonkamer. De felgekleurde muren zijn ondertussen wit geschilderd. En Harry heeft al heel wat meubels van de kringloopwinkel gekregen. Het is er gezellig. Ja, huisje wordt mooi, hè? Ik heb wel veel spullen, hè? Ik wou het net zeggen. Ja. Het wordt hier elke keer weer voller. Als ik er ben, voor mijn gevoel. Maar ik ga het helemaal veranderen. Ik ga het nog voller maken. Ja, echt. Ik zoek hem thuis op, omdat ik merk dat ik nog veel meer wil weten over zijn verleden. Ik hoor in de gesprekken met reclassering flarden, maar weet nog lang niet alles. Harry geeft me koffie. En dan vraag ik naar de allereerste keer dat hij in aanraking kwam met de politie. Toen was hij 11 jaar, zo blijkt. Er was een vriend van mij, Henkie. Die kwam altijd bijeen op een schoolplein. Dat was toen tijd, dat was gewoon hartstikke leuk. Meiden, jongens bij elkaar en weet ik veel. En toen op een bepaald moment vroeg ik aan hem, wat is Henk? Oh, Henk is in die school. Die school, wat moet hij in die school? Die school is gesloten. Ja, maar hij heeft een raam opengemaakt. Ik zei, ja. Ik zeg, en dan? En toen zag ik Henk, bij die school, ik deed het raam open en keek zo naar binnen. En toen was hij daar, had hij geluidsboxen in zijn handen. Zegt hij, pak eens aan. Ik zeg, pak eens aan. Zegt hij, ja, pak eens aan. Nou, dus ik pak dat aan. Toen zegt hij, ja, nee hoor, die nemen we mee. Maar ik woonde vlak bij die school. Zegt hij, moeten we even bij jou neerzetten? Ja, tuurlijk. En ik was zo naïef als de pest. Ik was nog hartstikke jong, joh. Harry nam de geluidsboxen mee en zette ze bij hem op zolder. Als je naar boven sjouwen, niet lang daarna. Politie. En aan de deur. En? Ja, we moeten even in uw huis kijken, want het schijnt dat er wat spullen zijn meegenomen uit de school. Ze vonden de geluidsboxen en Harry werd meegenomen naar het bureau. Henk naar het politiebureau, nog twee jongens naar het politiebureau. Die waren allemaal in school geweest. Ik was niet in school geweest, hè. De een en de ander werd vrijgelaten. Die werd opgehaald door zijn vader, die werd opgehaald door zijn moeder, die werd opgehaald. En ik bleef van zitten. En ik denk, nou, wanneer word ik nou opgehaald? Kreeg ik van alles de schuld? Had ik het gedaan? Ik zeg, maar ik heb dat niet gedaan. Ik zeg, ja, ik heb meegelopen naar huis, maar ik bedoel, ik heb het niet gedaan. Weet je wel? Hadden die jongens allemaal verklaard dat ik het gedaan had? Harry kreeg 240 uur straf of 700 gulden betalen. De politie heeft me thuis gebracht, hè? Mijn moeder kwam me niet halen. Die zei, laat me zitten. En toen kreeg ik thuis nog een pak slaag. Ja, joh. Van je moeder? Ja, mijn moeder die had ook een agressieprobleem, hoor. Die pakte een ijzeren hondenketting en die sloeg me gewoon bewusteloos. En als mijn zus geslagen werd, dan dook ik boven op mijn zus en dan liet ik mij slaan. Totdat ik, dan lag ik daar half bloeiend. En dan deed ik net ook bewusteloos was. En dan hield ze op. Ja, ik heb een iets andere opvoeding gehad. Harry zegt het met een bittere glimlach. Harry's moeder was labiel en had een vriend die Harry misbruikte van zijn 4e tot zijn 11e. Daar wil Harry niet veel over delen en ik vraag niet door. Wel weet ik dat dit verhaal bekend is bij justitie. Het staat ook in zijn dossier. Het enige wat Harry er nog over wil zeggen is het volgende. Want we zaten een televisieprogramma te kijken en dat ging over incest. En toen ik dat zag, toen keek ik vanuit mijn ooghoek naar mijn zus. En mijn zus die zat te huilen. En ik had een hele lieve zus. Toen dacht ik echt bij mezelf. Jezus, wat is het toch? Ik zeg, ik zou gewoon open kaart spelen. Dat is mij ook overkomen. En toen kwam eruit dat zij het ook was overkomen. En toen dacht ik, toen was het zaadje geboren. Toen dacht ik bij mezelf, maar nou, die gast ga ik pakken. Niet voor mij, niet wat ze mij hebben aangedaan. Maar wat ze mijn zus hebben aangedaan. Want ik snapte mijn zus nooit. Die durfde haast nooit naar buiten. Die was mensenschuw. En weet ik veel. Dat kwam daardoor. Toen dacht ik bij mezelf, oh, wacht maar. En dat ben ik op mijn manier gaan oplossen. En zo ben ik binnengekomen. Oké. Ja. Zo komt Harry aan zijn eerdere lange gevangenisstraf, zegt hij. Dus? De straf waarvoor hij 18 jaar binnen zat. That's it. Harry had in zijn 10e jaren al last van agressie. Om die gevoelens toch kwijt te kunnen, ging hij boksen. Door alles wat je hebt meegemaakt. Als ik dan een vent zag lopen of zo, dan dacht ik bij mezelf, weet je wat, flikker ik van een brug af, joh. Als een man naar me lachte, dan lachte ik terug en liep ik naar hem toe. En dan sloeg ik hem helemaal kort. Dus ja, ik had een hekel aan kerels. Dus dat kwam mooi uit in de ring. Ja. En die agressie werd steeds erger. Dus op een bepaald moment ben ik zelf hulp gaan zoeken voor mijn agressie. Omdat ik dat ook niet wilde. Twee keer zocht Harry naar eigen zeggen hulp. Omdat hij zichzelf niet meer onder controle had. Heb ik mijn verhaal verteld. En toen ben ik gewoon weggegaan. Ik heb weinig vertrouwen in behandelaars. Dat is nog steeds zo. Ja. Dat is een thema dat ik herken in meer van onze gesprekken. Harry heeft niet alleen weinig vertrouwen in behandelaars, maar ook in de reclassering, in dat werkgevers hem een baan zullen geven, In De supermarktmanager die vast zal denken dat hij een dief is als zijn enkelband piept wanneer hij door het poortje stapt. In De woningbouwmaatschappij dat ze hem gelijk zullen behandelen en ga zo maar door. Hij voelt zich anders dan anderen. Goed. Ik zou jou even op de hoogte houden van wat ik weet. Ruud, Brams reclasseringswerker, belt me op. Het is de middag na de overval. Nou, zoals het er nu op lijkt, is het weliswaar een gewelddadige overval, maar zonder wapengebruik. Oké. Het lijkt er ook op dat onze man hier de hoofdrol in gespeeld heeft. Oei. Ja, dus die is daar met vrij veel bombardie heeft die de portier overvallen en gezegd, hier met die centen. En ze zijn met z'n tweeën vertrokken met circa 200 euro. En een uur later heeft hij zich gemeld bij het politiebureau met een mededeling. Ik kan helemaal niet tegen buiten zijn. Oh joh. En dat heeft hij dus later verhoord. En ook daar gaf hij aan. Ja, ik wil niet... verder hebben we de uitslag van die urinecontrole binnen. Nou ja, dat hij een klein, wat in jouw optiek een wat rustiger indruk maakte, dat zou ik me kunnen voorstellen. Want hij scoort behoorlijk positief op bijna op de maximale dosis voor cocaïne. Oh, ja. Dus afgelopen vrijdag stond hij gewoon stijf van de cocaïne. En er zat ook een beste bult alcohol in. Wow, ja. Nou, hey, bedankt voor het bellen. Ja, het is niet anders. Nee. Nee. Jij gaat de FBI natuurlijk nou die ga ik je afbellen, ja. En dan... Ja. Oké. Okay. Ik wens je nog een mooie dag. Jo. Komt goed werk, zeg. Ja hoor. Hey, hoi. Doeg, doeg. Wat maakt dat iemand zo diep zinkt dat hij een overval pleegt, zichzelf weer meldt bij de politie en dan zegt, ik wil weer terug naar mijn cel? Hoe is Bram deze persoon geworden? Ik kan het Bram nu niet vragen, maar in de gevangenis vertelde hij me al in flarden over hoe hij opgroeide. En daaruit kon ik het volgende destilleren. Bram heeft twee oudere zussen, waarvan er één ondertussen is overleden. Toen de tweede zus werd geboren, ontdekten de artsen bij de bevalling een grote tumor bij Brams moeder. Ze werd geopereerd en daarna had ze niet meer gerekend op nog een kind. Maar daar kwam Bram. En dat ben ik dan, want ik ben een nakomeling. De bevalling van betrokkenen verliep moeizaam, ben ik dus. En leidde tot een zuurstofgebrek waardoor betrokkenen, ik dus, gedurende de eerste 12 dagen van zijn leven werd beademd. Nou, zo begint mijn leven al, weet je wel. Dus... Dat leest Bram voor uit een rapport waarin een verslag staat van psychiaters over hem. Volgens Bram hadden zijn ouders een zomerhuis in het Drentse dorpje Norg, tegenover pretpark De Vluchtheuvel. Dat is niet zo ver van waar de gevangenis staat waar Bram in zat. 8 kilometer zit er tussen. Ik heb altijd een motocross gedaan. Dat die stukken land hier, dat ik vroeger met mijn auto, mijn vader had een aanhanger met de auto met de crossmotor om in de bos te. En dan reden we langs de gevangenis en zei mijn vader altijd, daar stonden boeven met een overal te schoffelen in de tuin. Die hadden buitenwerk. En mijn vader zei van, zorg dat je hier niet komt, want er staan boeven. Oh, ik zeg, zijn dat nou echt boeven? Ja, zorg dat je hier nooit komt, en nu zit ik hier zelf. Toen Bram 12 jaar was, raakte hij al verslaafd, zegt zijn rapport. 16 jaar, zegt Bram zelf. Ik liep altijd in 10 stoten tegelijk door mijn ADHD. En ik was een jongen van de straat, dus ik had nooit iemand om op terug te vallen om met hem over mijn problemen te praten. Kijk, het bekende verhaal dat je moeder wacht met een kopje thee als je uit school komt, dat zat er bij ons in je. Ja, als ik thuis kwam, dan lag mijn moeder boven, op bed, altijd plat. Of zwaar migraine, of plat. Zijn moeder was psychotisch en zijn vader gewelddadig. Er gleden jaren voorbij dat Bram 6 liter bier op een dag dronk. In de rechtszaal zal later gezegd worden dat het leven van Bram een gehandicapte man maakte. Als de situatie thuis uit de hand liep, hè, dat mijn zus de taak van mijn moeder overnam. En mijn zus bracht mij naar school, zette hem onder de douche, gaf me te eten. Nou, ik zag mijn zus eigenlijk als mijn moeder. Al op jonge leeftijd ging Bram het huis uit. 16, 15, 16. Ik ging op stap en die jongens. Ja, ik stond ook wel in de verkeerde hoek. Ik ging met de Shedsiders om en zo. Dat zijn de voetbalhooligans van. Misschien heb je er alles van gehoord. Aanhangers van FC Groningen. Ja, ik was vroeger gabber. Hè. Dat was, had je een kale kop en een Australiën trainingspak aan. Van 1995 was een. Was een, zeg maar, een rage. Ging al die housefeesten af. Maar. Zo ben ik ook eigenlijk aan de drugs geraakt. Dus het is ook wel negatief geweest. En, dat heb je in alle naweeën van. Het was eigenlijk alleen maar die pijp vullen met koken. En had ik een probleem, dan rookte ik dat weg met een rookgordijn. Op zijn 21ste zat Bram al kort in de cel voor het gebruiken van valse checks. 5 jaar later ging het pas echt goed mis. Op mijn houseparty hebben ze me gepakt in september bij Kardingen. Bij, tussenbij bij jou, met het, het was een houseparty. 97 september. Van Thunderdome. En toen had ik zoveel pillen, speed en coke gebruikt dat ik niet meer aankom. Ik zag overal politie. Toen heb ik mezelf gemeld bij de beveiliging en toen hebben ze me opgepakt. Er stond een grote overvaller. Wordt aangehouden op houseparty. Dat zou mijn moeder ook wel gelezen hebben. Maar ja, het was nodig om het een nieuw begin te maken. Want hij had een vriendin. Ik ging met een meid van de Z-site. Zij wou opnieuw beginnen. Ik zei, dan gaan we naar Rotterdam. En er moest geld voorkomen. En ze wou met me mee. Ik heb dan ik wel geld. Hoe dan? Ik zei, maakt niet uit. Dus we moesten een nieuw begin maken. Want we hebben die bank overvallen. En we zouden naar Rotterdam. Maar ja, zo ver is het niet gekomen. De politie pakte hem op. En Bram moest een jaar de cel in. Hij was toen 26. Na deze eerste lange celstraf werden de delicten langzaam wat zwaarder. Hij werd veroordeeld voor het leegdrinken van een fles Pisang Ambon in de supermarkt. Gevolgd door opnieuw een overval. En tenslotte voor een overval met een poging tot zware mishandeling. Daarvoor kreeg Bram zijn eerste veelplegersmaatregel. De straf die draaideurcriminelen 2 jaar van de straat houdt. Daarna volgde een tweede en niet lang daarna de derde. Bram heeft een strafdossier van 24 pagina's. In Brams cel hing een kaartje van zijn zus. Bram vertelde haar dat hij zijn leven ging beteren. Hé, hey, kaartje van mijn zus, ik draai om en 4 woorden. Eerst zien, dan geloven. Eerst zien, dan geloven. Zowel Bram als Harry groeiden niet veilig op. En in de tijd dat ik nog rondliep in de gevangenis hoorde ik van meer gedetineerden dit soort verhalen over verwaarlozing in hun jeugd. Ik wil beter begrijpen wat de impact is van zo'n verleden. En daarom bel ik Theo Bakken. Hij is jeugdpsychiater en werkt al meer dan 25 jaar bij het NIFP als forensisch psychiater. 26 jaar zo'n beetje nu. Dat betekent dat hij veel verdachten moest onderzoeken om te weten of ze ontoerekeningsvatbaar zijn of niet. Het geldt natuurlijk nooit altijd en voor alle gedetineerden. Maar het gros heeft natuurlijk een jeugd meegemaakt waarin ze verwaarloosd zijn. Hè? Het gaat dan volgens de psychiater vaak om een combinatie van moeilijkheden waardoor het misgaat. Je hebt een kind en dat kind is niet al te slim of heeft zelfs een beetje een tekortkoming ergens in het neuropsychologisch functioneren. En dat kind treft dan ouders die daar niet op in kunnen spelen, die dat niet kunnen compenseren en die dat kind niet kunnen geven wat het kind gegeven die handicap nodig heeft. Ja, en dan gaat het vaak mis. Dan komt het vaak tot problemen, tot conflicten met de maatschappij en uiteindelijk ook contacten met politie en justitie. En als je daarnaast ook nog als jong kind geweld hebt meegemaakt, je bent slachtoffer geweest van geweld of je hebt geweld gezien in het gezin, hè? Nou, dan is de kans dat je later als volwassene of misschien later ook wel als jonge adolescent, dat je dan gewelddadig wordt, dat is wel heel groot, ja. De kans is groot, zegt hij, al is het geen excuus. Kijk, je mag tegenwoordig niet meer als excuus een ongelukkige jeugd hanteren. Hè? Dat wordt dan wel eens een beetje badinerend terzijde geschoven. Hè? Dat ontslaat je dan niet van de verantwoordelijkheid voor je gedrag, vinden heel veel mensen. Maar als je je goed gaat verdiepen in de achtergronden van mensen, hè, ja, dan vind je in iedere dader, zou ik willen zeggen, ook een slachtoffer. In hoeverre kun je zeggen dat iemand dan, ik weet niet of dat het juiste woord is, maar bijvoorbeeld ontoerekeningsvatbaar is, van hoeverre kan je het zo'n persoon dan kwalijk nemen? Ja, dat wordt een filosofische discussie over de wilsvrijheid van de mens, hè. En ja, daar kom je nooit helemaal uit. Ik bedoel, de juristen gaan ervan uit, hè, dat iemand verantwoordelijk is te stellen voor zijn of haar gedrag, totdat het tegendeel bewezen is, hè. En dat is in geval van de grote psychiatrische ziektebeelden en van de grote handicaps, hè, is dat helemaal niet zo'n probleem. Dan zal iedereen het er wel mee eens zijn dat als jij knalpsychotisch was, of als jij een IQ van 50 hebt of 60, zeg maar, dat jouw gedrag je verminderd toe te rekenen valt. Hè. Maar de problemen zitten veel meer in die wat grijzigere gebieden. Grijzige gebieden zoals bij Harry en Bram. Want als je knalpsychotisch bent en iemand neerschiet, dan ben je, zoals dat heet, niet toerekeningsvatbaar. Maar wanneer er geen directe link is tussen een psychische stoornis en het delict, dan blijft iemand volledig verantwoordelijk. Als je echt goed gaat kijken naar zulke soort mensen en je ziet wat ze hebben meegemaakt en je ziet hoe ze tot in de criminaliteit afgegleden zijn, ja, dan kun je wel eens afvragen in hoeverre ze nou echt volledig, vrijwillig tot zo'n beroving zijn gekomen. Want, zegt Theo, als je als kind al bent verwaarloosd, dan heb je op jonge leeftijd al geleerd dat jij niet de moeite waard bent. Ontzettend bedankt. Oké, en wat moet ik nou met wat moet ik nu met de opname? Je mag de opname op stop drukken. Ja. Van Bram heb ik weken, zelfs maanden niets gehoord. Hij zit in de gevangenis te wachten op zijn rechtszaak. Waar ik hem eerst bijna wekelijks sprak, heb ik nu geen idee hoe het met hem gaat. En daar ben ik best gespannen over. Misschien wil hij bijvoorbeeld niet meer meewerken aan de podcast. En ik wil sowieso graag van hem horen wat er nou is gebeurd. Maar ik kan hem niet bezoeken. Hij is nog niet veroordeeld en de pandemie deed zijn intrede. De gevangenis is geslotener dan ooit. Er is één persoon die wel weet hoe het met Bram gaat. En even een vraag, hè? Want er is nog geen psycholoog bij jou geweest. Geen psychiater. Je hebt alleen contact met die psycholoog. Zijn advocaat, Wilco ten Haven. Die bezoekt Bram regelmatig in de gevangenis. En hij mag de gesprekken opnemen, zodat ik op die manier toch iets van Bram kan horen. Hey, even een ander punt, hè? Marjolein vroeg me dat. Want je hebt dan al een poosje niet meer gesproken en gezegd natuurlijk. Nee. En zij zegt van, spreek het in, dan hoor ik het. Maar ik heb, ik heb al 3 tekeningen meegenomen. Dus je weet dat ik teken, hè? Ja, zeker. Die kan je aan hem geven. Bram geeft 3 tekeningen aan zijn advocaat. En die ontvang ik later per post. Het zijn portretten. We hebben wel echt talent hiervoor, hè? Ja, echt. Ik heb dit daar. Ja. Dus mijn broer. Gemaakt op een soort van invulformulier dat altijd in de hal van de afdeling ligt. Bij gebrek aan een wit vel papier. Ik luister verder naar hun gesprek en ben verbaasd hoe opgewekt Bram klinkt. Vrolijk wel. Wou je nog iets tegen haar zeggen als laatste opmerking? Dat die podcast door moet gaan en dat we elkaar in de FBI zien als ik daar zit. Ja? Oké, nou staat dat. Ja. Als ik later bel met zijn advocaat, zegt ook hij. Hij kent de klap van de zweep erbinnen en hij zegt ook, ja, ik krijg mijn medicijnen, waaronder ook methadon. Ja, de structuur binnen de muren, zeg maar, doet hem wel goed. Hey. Harry is reclasseringswerker. Laura zoekt hem thuis op. Nee, doe maar een glaasje water. Het is volop zomer en het is de eerste dag van een lange hittegolf. Nieuwe gordijntjes en zo. In de woonkamer van Harry's huisje zitten de gordijnen dicht. Tegen de warmte. Ik heb ze altijd dicht, want die zon komt er. En, denk ik dan, misschien ook wel tegen nieuwsgierige blikken. Wat vinden jullie er leuk uit? Ga zitten. Ik heb in de tussentijd best wel een hoop meegemaakt, hoor. Nou, er was een beetje oneenigheid op mijn werk. Ja. En oneenigheid, dat is niet het woord. Maar ja, er kwamen wat problemen. Harry heeft al een tijdje problemen met een van de leidinggevenden op zijn werk, vertelt hij. Maar de andere, die ene leidinggevende waar het om gaat, die begon ook rare opmerkingen te maken, weet je wel. Echt zo van, Sjaki. En dat vind ik niet zo erg, je mag me rustig Sjaki noemen. Maar oude crimineel en dit en zo, weet je wel, rare dingen. En grapjes maken, weet je wel. Grapjes met details over de moordzaak waar Harry voor veroordeeld is. Grapjes die ik dus niet letterlijk mag herhalen, maar bijvoorbeeld over hoe je een lijk weg kan maken. En weet ik veel wat allemaal meer. Ja, dat kan je niet maken, weet je wel. Doe dat nou niet. En de grapje vind ik leuk. 1 keer, 2 keer, 3 keer, 4 keer. Maar als je het voor de 10e keer gaat zeggen, het zit in de kern van waarheid in, hè? Mm. Zo komt het bij mij over. Harry's buurman begint ondertussen de heg te snoeien. Op een bepaald moment ben je buiten, moet je meedraaien in de maatschappij. En ik hoef niet iedere keer geconfronteerd te worden met mijn detentie. Daar ben ik zo zat. Dus. Lig je daar dan ook wakker van? Nou ja, ik heb me flink beroerd gevoeld erdoor. Dat meen ik echt serieus. En niet één nachtje of wat dan ook, maar toch wel een hele tijd. Want ja, je moet elke dag naar je werk. Ja. Ja, en elke dag word je ermee geconfronteerd. Harry wil weer opnieuw beginnen en een echte tweede kans krijgen. Hey, Harry, bedankt. Ja, helemaal goed. Maar Harry is ook nog steeds dezelfde Harry, zei hij in zijn vorige gesprek met Laura. Hij is geworden wie hij is door zijn verleden. Hij doodde 2 mensen, maar nu zit zijn straf erop. Dankjewel, hè. Doei. Oké. Kun je veranderen als je zo'n jeugd hebt gehad? In de volgende aflevering van Buiten de Muren probeer ik te ontdekken of Harry spijt heeft en hoe hij nu kijkt naar het feit dat hij tot 2 keer toe iemand doodde. Ik heb een plekje gegeven. Ik ben al heel ver gegaan met jou om hierover te praten. En anders stop ik hier gewoon mee. Weet je wel? Ja, dus ga er niet over door blijven zagen. Want ik word steeds kwaaier. Ja. Oké. En gaat Bram naar de rechtbank? Gaat het zijn advocaat lukken hem uit de gevangenis te houden voor een behandeling? Dat u vaak impulsief en egocentrisch onder ADHD. Ja. Zinnig gedrag vertoont. Nou, belachelijk. U laat zich moeizaam begrenzen en ja. U wordt dwingend. Nou, zo word je gemaakt. Dat zijn wel een beetje de dingen die ik nu ook merk. Ja, je hoorde de 4e aflevering van de NTR-podcast Buiten de Muren, gemaakt door Marjolein Knol. Meer afleveringen, of eerdere afleveringen, vind je op de website van NPO Radio 1 of in je podcast-app. Als je dan toch bezig bent, zoek ook gelijk even Focus Wetenschap op. We hebben ook een keer een uur gepraat met de makers van Buiten de Muren, maar we hebben natuurlijk ook nog heel veel hele mooie andere gesprekken. Dit is Connie Stewart met In Mijn Pyjama. Altijd voor ik slapen ga, terwijl ik aan mijn venster sta, kijk ik over Amsterdamse daken. Ik word er sikkeneurig van en denk een beetje treurig aan de reizen die ik nooit zal kunnen maken. Daar fluit een trein en als ik dat hoor, dan gaat mijn verbeelding er met me vandoor. Paris, de metro, de rue Madeleine, boekenstalletjes aan de Seine, de Champs-Élysées, een zonnig terras, dat kleine hotelletje op Montparnasse. Zullen we daar maar gaan eten? Ach ja. Laat ik nog mijn pillen niet vergeten. In mijn pyjama reis ik heel de wereld door. Naar Astrakhan, Baluchistan en dan naar Singapore. Even naar Montreux om te skiën, even op Piccadilly tien. In mijn pyjama trek ik heel de wereld rond. Naar Paraguay en Mendeley en over de Hellespont. En ik wandel door de straten van Madrid, terwijl ik op de rand van mijn ledikant zit.

Na het journaal van 4 uur is het weer tijd voor Gaan. Voor jou, de Radio 1-luisteraar, om mee te praten. Mijn lieftallige collega Jacob de Vries is al in de studio. Goedemorgen, Roos. Goedemorgen. Ja, waar, zeker. Over kunnen we straks meepraten? Nou, kijk, met de coronaversoepelingen gaan niet alleen wij er steeds vaker op uit, maar ook de inbrekers zijn steeds meer actief. Er zijn versoepelingen, dus zij denken, nou, we gaan er ook maar weer eens op uit. Sinds april is het aantal inbraken in bijvoorbeeld Noord-Holland met een kwart toegenomen. Onze stelling is vandaag, als een inbreker mijn huis betreedt, mag ik zonder beperkingen verdedigen. Als een inbreker mijn huis betreedt, mag ik zonder beperkingen verdedigen. Bellen kan 0800-1121. 0800-1121. Ik ben benieuwd. Dat hoor je straks. Focus is er morgen weer. Dan gaat Steven het hebben over duurzaam vliegen. Ik wens u een fijne woensdag. NPO Radio 1. 4 uur zit Van der Linde met het NOS-journaal. Een voorstel voor een nieuwe kieswet heeft het niet gehaald in de Amerikaanse Senaat. De Democraten wilden met de wet onder meer het stemrecht van minderheden beter beschermen en de invloed van geld in de politiek terugdringen. Alle 50 Republikeinen in de staat stemden tegen. Zij vinden dat er met de wet macht bij de staten wordt weggenomen om verkiezingen te organiseren. Het hervormen van de verkiezingen speelt een belangrijke rol in het presidentschap van Joe Biden. De Democraten zijn nog niet klaar met het plan, zei vicepresident Harris na de stemming. In Burkina Faso is een groep agenten in een hinderlaag gelokt door gewapende militanten. Zeker 11 agenten zijn gedood, 4 worden er nog vermist en 7 overleefden de aanval, die nog niet is opgeëist. De militanten zijn mogelijk gelieerd aan terreurorganisaties als Al-Qaeda en IS. Die winnen de laatste tijd aan invloed in de Sahel. Eerder deze maand doden jihadisten zeker 132 burgers in Burkina Faso. Nederland exporteerde vorig jaar voor 8,8 miljard euro aan vlees en was daarmee de grootste vleesexporteur van de EU, ondanks een afname ten opzichte van 2019. Het CBS heeft dat berekend. Van al het vlees in Nederland gaat zo'n 60% naar het buitenland. Nederland is al 20 jaar de grootste vleesexporteur van de EU. Over de Nederlandse veestapel is de laatste jaren veel discussie. Zo zorgen de dieren voor veel stikstofuitstoot. Allerlei gebouwen in München krijgen vandaag regenboogvlaggen of verlichting. De UEFA heeft verboden het voetbalstadion in Pride-kleuren uit te lichten. Dat was de gemeenteraad van plan als signaal, kort nadat Hongarije een anti-homo-wet invoerde. De stad zet nu andere gebouwen in de LHBTI-kleuren. Veel bedrijven sluiten zich aan bij de actie. Het weer nog, flink wat bewolking trekt erover vannacht. In het zuiden en oosten kan het ook gaan regenen. Het koelt af naar 11 tot 12 graden. De komende dag begint bewolkt, maar in de middag is er meer zon. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN Vara. Gaan. 2 minuten over 4. Het is tijd voor een nieuwe editie van Gaan. Extra vroege ochtendshow. Hey, vandaag een andere stem. Met Jacob de Vries. Ja, vandaag pas ik eventjes op het huis van mij voorbij, van Stefan en van Raunak. Vandaag dus een andere stem. Je hoort me ook wel eens hier tijdens Focus, maar vandaag dus met Gaan. Ja, goedemorgen, het is de extra vroege ochtendshow van woensdag 23 juni. En tot 6 uur ben ik benieuwd naar jouw mening. Praat mee via het gebruikelijke nummer 0800-1121 of gebruik de NPO Radio 1-app. Ja, straks gaan we het hebben over inbraken, maar eerst nieuws waar je vandaag meer over gaat horen. Ja, vandaag is het precies 5 jaar geleden dat de Britten naar de stembus gingen voor het beruchte Brexit-referendum. Ja, uiteindelijk won natuurlijk het Leave-kamp met een nipte overwinning en daarmee koos het land om uit de Europese Unie te stappen. Ja, in Duitsland vindt vandaag onder toezicht van de Verenigde Naties een nieuwe ronde vredesgesprekken plaats met de rivaliserende partijen in Libië. Ja, de gesprekken zullen zich focussen op het voorbereiden van de Libische verkiezingen later dit jaar. Ook zal gepraat worden over het terugtrekken van duizenden buitenlandse huurlingen en militairen die in het land aanwezig zijn. En mensen die het coronavaccin van Janssen willen krijgen, kunnen daar vanaf vandaag een afspraak voor maken. Er wordt hiervoor een speciaal telefoonnummer opengesteld. De eerste prikken worden vrijdag al gezet. Het gebeurt in elke regio op minimaal 1 locatie. En mensen die het Janssen-vaccin krijgen, hebben maar 1 prik nodig. Bij de andere beschikbare vaccins moeten mensen 2 inentingen krijgen. Straks, na vijven, gaan we het hebben over het inhalen van uren die je niet gewerkt hebt. Daar is flink sprake van bij bijvoorbeeld winkelketens die dicht waren tijdens de lockdown. God, zal je maar gebeuren, hè? Hoef je niet aan het werk, moet je toch alsnog weer die uren in gaan halen. Ja, vind jij dat die uren ingehaald moeten worden? We praten er straks over. Maar eerst eventjes iets anders. Het aantal inbraken is weer toegenomen. Dus wil ik het hebben over inbraak en alles wat daarbij hoort. Vind jij dat alles is geoorloofd als er bij je wordt ingebroken? Of is er een grens aan? Ja, niet alleen wij gaan er met z'n allen steeds meer op uit. Ook inbrekers slaan sinds de versoepelingen steeds vaker hun slag. Sinds april is het aantal inbraken in bijvoorbeeld Noord-Holland met een kwart toegenomen. Een inbraak heeft een enorme impact op de bewoners. Zo ook op Jenny van Dijk. Er werd bij haar ingebroken en ook al was de buit niet heel erg groot, het heeft haar op emotioneel vlak wel heel veel.